Ook een goede middag van mijn kant. Het, zoals een Jeremy. Nou, ik heb een andere naam in mijn hoofd zo net. Dus het komt op hetzelfde neer, denk ik. Ik hoop het. Bedankt voor je rap. Ik kan je niet nadoen, hè. Want anders zou het hele plafond hier instorten. Als ik dat zo... Maar het is wel zo. Blijde dag. Het is niet altijd makkelijk om blij te zijn. En toch is het een Bijbels principe. Verblijd u. Hoe gaat het verder? Behalve dat. Naar alle tijden. Wel als je een ontslag hebt gehad. Of je hebt een slecht bericht gehoord. Dan ben je niet in de stemming om blij te zijn, denk ik. Maar toch... wij moeten leren als Gods kinderen om te allen tijden de Heer te danken. Heel moeilijk. En dan zijn we op een high level wat ons christelijk leven betreft. Als je dat kan doen, dan ben je bijna gelijk Paulus. Verblijd u te allen tijden. Maar voordat ik vergeet, u ziet het, ik ben vrijgezel vandaag. Mijn wederhelft heeft gekozen om thuis te blijven, maar de hartelijke groeten van haar, dan weet u dat. Want anders, als ik thuis kom, heb je de mensen gegroet namens mij. Ja, het zou een ramp zijn als ze zeggen, nee, ik ben vergeten. Ja? Dat zal niet mogen. Maar goed, ik ga geen lange inleiding maken, want het is een boodschap die ik eigenlijk, hoe zal ik zeggen... Ach, broeder Ruud weet het al. Als je zelf het woord brengt, hè, dan verwacht je ook dat je ook dat zelf eerst moet meemaken. En ook zoveel mogelijk dat ervaart in je persoonlijk leven. Maar als je dat mist, ja, bij vlagen, dan vraag je je af, ben ik wel op de goede weg? Ben ik nog steeds in de sfeer waar de Heer mij wil hebben eigenlijk. Vandaag gaan we het hebben over de mantel van Elia. Dan weet je al ongeveer waar naartoe we gaan natuurlijk. Hè. Maar we gaan het lezen uit 2 Koningen. En anders gaat u zeggen, ja, broeder Willem die vertelt maar wat. Maar waar staat het eigenlijk? Wel, het staat in 2 Koningen. Hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 15. Ik vind het bijzonder en fantastisch en blij dat er veel mensen zijn vanmiddag. Dus als ik andere keer komt, ja, dan moet die andere rij ook vol zijn. Hè? Ga de goede kant op. Trouwens, ik heb broeder Rutte al vaak gezegd. Waar de Heer mij ook wil gebruiken om te spreken, dan bid ik, Heer, weet u de gemeente zegenen. Niet alleen maar de geestelijke groei, dat is nummer 1, maar ook in aantal. Want dat is het streven, toch? Je hoeft geen kerk van 1000 leden te hebben of 500, dat is al een beetje te veel. Heb je bijna geen contact meer. Ja, dan moet je naar Indonesië gaan, hè? Hoe de Sekki. Dat zijn gemeenten van duizenden, 10.000, 15.000, ja. Ik was 2 jaar geleden in een gemeente met 700. Het is, op papier zeiden ze meer dan 1000, maar ja, in aantal zag ik bij de samenkomsten zo ongeveer 300 tot 500 mensen. Maar dat geeft niet. Maar het gaat hierom dat vooral de geestelijke kwaliteit nummer 1 is. En gisteravond had ik van een broeder gehoord, wat is de essentie van het samenkomen? Wat wil je bereiken voor de gezelligheid? Omdat het traditie is? Of gaat het om de Heer Jezus? Dat loven en prijzen hem aanbidden. En hem ook alle eer geven. Wat is de essentie? Is het traditie geworden? Is het een sleur geworden? Daarom ben ik blij met je rap hoor, Jeremy. Ja? Dan is het geen sleur meer. Tenminste. Maar je moet het niet elke zondag doen. Dan wordt het ook een sleur. Hè? Oké, een grapje. Ja. Maar de boodschap was goed, dat is belangrijk. Oké, we gaan lezen mensen. want anders wordt het te langdradig. Elia in de hemel opgenomen. 2 Koningen, hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Even zie je, ik moet mijn telescoop even aandoen. Anders kan ik die letters niet verstaan straks. De tijd was niet ver meer dat de Heer Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Ik heb de NBV-vertaling hoor, misschien is in jouw Bijbel een beetje anders, maar geeft niet. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken. Maar Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier, de Heer wil dat ik naar Bethel ga. Hoe spreek je dat uit? Bethel of Bethel? Bethel, hè? Of Bethel. Maar goed, nee, want ik dank aan de Bethel-gemeenten. Hè? Elisa antwoordde, dan zal ik Bethel lezen in plaats van Bethel. Zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen op weg naar Bethel. De profeten uit Bethel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem, weet u wel dat de Heere vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het, antwoordde hij. Zegt u maar niets. Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier, Elisa. De Heer wil dat ik naar Jericho ga. Maar Elisa antwoordde, zo waar de Heere leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen naar Jericho. De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem, weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het, antwoordde Elisa. Zegt u maar niets. Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier, de Heer wil dat ik naar de Jordaan ga. Maar Elisa antwoordde, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen verder. Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. 50 profeten die hen waren gevolgd, bleven op een afstand staan kijken. Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. Oh ja, het gaat om Elisa en Elia natuurlijk. Ik dacht bij mezelf, wat zijn die tweeën? Terwijl ze overstaken, vroeg Elia aan Elisa, vers 9, wat kan ik nog voor je doen, voor ik van je wordt weggenomen? Vraag het maar. Elisa antwoordde, laat mij dubbel in uw geest delen. Je vraagt iets heel moeilijks, zei Elia. Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden. Maar als het niet ziet, als je het niet ziet, gebeurt het niet. En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor. En Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en riep uit, Vader, Vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. Hij raapte Elia's mantel, die was afgegleden, op en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. Hij sloeg met Elia's mantel op het water en riep uit, waar is de Heer, de God van Elia? Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het water naar links en naar rechts weg. zodat Elisa kon oversteken. De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar: de geest van Elia is op Elisa neergedaald. Tot zover. Een wonderbaarlijk verhaal. Ik ga mijn best doen, beste mensen. Om het, mevrouw zegt altijd, je moet geen neven dingen gaan vertellen en allerlei dingen gaan toevoegen aan je preek. Gewoon lezen en houden aan wat je geschreven hebt. Dus dat gaan we ook doen vanmiddag. Oké. Wat is hier gebeurd? We hebben het net gelezen. Ja? Ik hoef het niet meer uit te leggen. Ja? En als het niet duidelijk is, dan vraag je maar Naomi om het te herhalen. Oké. Wat zo mooi is in dit verhaal, is dat Elisa, wat het ook zou moeten gebeuren en kon gebeuren, hij wou niet wijken van Elia. Koppig, hè, zou je zeggen. Als je zegt, startpunt was Gilgal en Elia zei, ik ga naar Bethel, blijf je maar hier. Maar hij ging toch mee met zijn meester Elia. We gaan dus in dit gedeelte zien, die volharding van Elia of van Elisa heeft te maken, als ik het zo mag bekijken, mag uitleggen, de liefde tot zijn meester. Hij wist wel dat hij zou worden opgenomen. Hij zegt, nou ja, zijn tijd is al gebeurd en zijn tijd is al aangekomen, dus we nemen afscheid gewoon. En toch ging Elisa steeds weer en steeds weer, we hebben het gelezen, meester, wat u ook zegt, ik wijk niet van u. Ik blijf bij u. Dus de relatie tussen deze twee mensen waren zo hecht, de liefde tot elkaar, dat is zo geweldig. En zo zou het moeten zijn met onze relatie met de Heer in ons dagelijks leven, dat het zo hecht is, dat wij niet zonder de Heer kunnen, niet zonder de Bijbel, niet zonder het gebed, niet zonder loven en prijzen. Ja, nu gaat hij rappen. Ja. Dus het is zo geweldig om dit ook te mogen meemaken, en is mijn eigen uitleg, om zo close bij de Heer te zijn. Zo vasthouden. Ik kan niet zonder u, Heer. Trouwens, dat heeft hij ook gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. Maar wij, moderne mensen, wij denken, nou ja, dit kan ik zelf klaren. Ik heb ervoor gestudeerd, ik heb diploma's gehaald, ik heb ervaring. Maar puntje bij paaltje ga je toch moeten erkennen, Heer, het is waar, zonder u kan ik niets doen. Nou, daarom is het zo belangrijk dat wij die relatie met de Heer zo verstevigen, zoals de relatie tussen Elia en Elisa zo hecht was, dat Elisa zijn meester niet wou loslaten. Elisa wist wel, vandaar zijn antwoord altijd, ja, dat weet ik. Ik weet het wel, mijn meester wordt opgenomen straks. Ja. Volgens de Bijbel is dat de tweede opname. De eerste was bij Henoch, u kent wel. En straks volgen wij toch? Of gaat u achterblijven? Ik niet hoor. Ik wil mee van left behind, no, no. Ik wil meegaan. Verwacht u werkelijk de komst van de Heer? Amen. Het klinkt zo zwakjes. U houdt nog van uw frikandel en u houdt nog van die lumpia's en die toestanden. Hè? Maar goed, wat gaat hier om? Ja? Dat Elisa iets zal verwachten van, de Heer, van Elia zijn meester. Vandaar dat hij, als het ware, steeds weer achter Elia ging. Hij verwachtte iets straks. Dat iets wist hij nog niet van tevoren. Het was nog niet gescheduled. Het was niet geprogrammeerd. Hij had een verwachting. Een bijzondere verwachting. Maar Elisa moest ook dingen meemaken tijdens de reis van Gilgal naar Bethel, van Bethel naar Jericho, van Jericho naar de Jordaan. Hij zal ook dit traject moeten meemaken. Ons traject, lieve mensen, met de Heer, weten we ook niet wat het einde zal zijn. We weten wel. Maar wanneer God een plan heeft met uw leven, met ieder van ons, apart, zal Hij ook een traject uitstippelen voor u, om dat ook te bewerkstelligen en te bewandelen. Dus nu zien we daar ten eerste de liefde van Elisa tot Elia, vandaar dat hij zo vasthoudend was en niet wou wijken van hem. Pertinent niet. Niets en niemand zou hem kunnen scheiden. Hij hield vol tot het einde. Hij wist ook niet dat de mantel van Elia zou vallen en achter zou blijven. Dat wist hij niet. Maar ik heb dan ook dit onderwerp gekozen, of ze genoemd, naar de mantel van Elia. God heeft ook iets klaar voor u. Ik weet niet wat dat allemaal inhoudt. Wat zal de mantel zijn? Wat zal die staf zijn? Wat zal dan die roeping zijn? En de bediening, dat weten we ook niet. Maar wanneer wij bezig zijn, net als Elisa, om te zoeken en te volharden en vol te houden, dan zal het straks aan het eind van het station, de eind van de bestemming, dat zal ook duidelijk zijn. Dat gaan we straks ook zien. Oké, de starting point was Gilgal. Daar begint zijn traject. Daar begint zijn avontuur om iets te zoeken wat hij zelf niet weet van tevoren, maar dat zal straks geopenbaard worden. Dat zal de beloning zijn van zijn volharding. Het afgelegde traject was niet geprogrammeerd, zoals ik al zei, maar hij moet gewoon dat doormaken. Gilgal, halte nummer 1. U kent dat verhaal, nadat de Israëlieten verlost waren van Egypte. Ze hebben de woestijnreis gemaakt. Ze hebben dus nu de Jordaan ook benaderd, want Gilgal ligt in de buurt van de Jordaan. Het is aan de overkant van de rivier, als je aan de andere kant staat. Daar hebben de Israëlieten moeten meemaken, ja. Een van de vele wonderen die zij hebben meegemaakt in Egypte hebben ze gezien, in de woestijn hebben ze gezien. Maar nu, waar ze Kanaan naderden, moesten ze ook een wonder zien. Want onze God is een God van wonderen. Nog steeds. Nog steeds. Hij wil nog steeds wonderen doen. Ze krijgen de opdracht. De priesters moesten de ark des verbonds als het ware gaan dragen. En u kent dat verhaal, toen ze dus als het ware hun voeten in het water waren geplaatst, toen begon er een beweging te komen. Tegenwoordig kunnen ze met allerlei toestanden, ja, vooral de filmmakers, allerlei dingen creëren. Maar in die tijd, ja, was het gewoon een wonder gods. Tegenwoordig kunnen ze allerlei trucjes bedenken om dingen als het ware na te bootsen. Het water spleet en het volk stak over. En nog een opdracht hadden ze. Jozua tegen de mensen dacht, neem 12 stenen mee. De zwaarste wat je kan optellen. De ene met zijn 3, de ander 5 kilo, de ander 10 kilo. De stevige, ja, zoals Jeremy, was zo'n stevige kerel, zou een gewicht van 30 kilo makkelijk kunnen optillen. Dus zo 12 mannen, van elke stam 1 steen. Die mensen dachten bij zichzelf, wat gaat Joshua ermee doen? Ja. Maar u kent het verhaal. Aan de overkant, daar bij Gilgal, hebben ze een monument gemaakt. Een gedenkteken De 12 stenen werden opgestapeld. En toen zei Joshua, waarom is dit allemaal nodig, mensen? Om aan je kinderen te vertellen wat de Heer gedaan heeft. Dat wonder wat gebeurd is, dat wij in het droge de Jordaan zijn overgestoken. Dat was een bemoediging voor Israël zelf. Straks wanneer zij ook Israël, Kanaan zouden moeten veroveren, dan hebben ze wonderen nodig. U kent dat verhaal van die 12 verspieders. 10 hebben gezegd, oh, onmogelijk. Mission impossible. Het is onmogelijk om dit, als het ware, deze opdracht uit te voeren. Land veroveren, vergeet het. Laten we teruggaan naar de knoflook en naar de meloen van Egypte. Alleen Jozef en Caleb geloofden dat zij in staat waren om Kanaan te veroveren. Begrijpt u waarom God dan ook weer een wonder moest doen om de Israëlieten te bemoedigen? Het gaat gebeuren, mensen. Al hebben jullie reuzen gezien, al waren er dikke muren rondom de steden, maar ik heb het beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. En bestaat Israël nog, lieve mensen? Tuurlijk, omdat het Gods belofte is. Als hij iets belooft, zal hij het ook doen. Oké. Van Gilgal naar Bethel. Dus dat monument is heel belangrijk. God heeft soms ook monumenten geplaatst in ons leven, zodat wij dus niet kunnen vergeten wat de Heer allemaal heeft gedaan in ons persoonlijk leven. Ik heb zoveel monumenten gezien in mijn leven. Mooier dan de anderen, soms minder mooi. Want soms moet je ook door een dal gaan. Maar af en toe ga je ook naar de bergtop. Monumenten. Hebt u ze geteld hoeveel monumenten u hebt gezien in uw leven? Periodes, momenten waar de Heer grote dingen heeft gedaan in uw leven. Wonderen, ja, bemoediging, troost enzovoorts. Ja, ik weet niet hoe de situatie is hier in deze zaal. En vanmiddag, alleen de Heer Jezus kan harten doorgronden. En weet wat de gedachten van mensen zijn. Het is maar goed dat ik dat niet weet. Maar de Heer Jezus staat klaar, lieve mensen, om ook een monument op te richten voor u. Iets speciaals. Wat u tot nu toe hebt gewenst. Natuurlijk niet, u gaat niet de Heer vragen. Heer, geef mij dus zo'n Airbus 380. Ja, dat gaat hij je niet geven. Maar als je vraagt de normale dingen, de natuurlijke dingen. Ik heb geen werk, dan vraag je om werk. Dan zal de Heer je ook werk kunnen geven. Hij is in staat. Heer, ik ben zo verdrietig. Ik ben zo eenzaam. Ik voel me eenzaam. Het lijkt alsof ik word omringd door mensen, maar van binnen is toch leeg. Dan heeft de Heer, dan staat hij ook klaar om die troost te brengen. Wat is de naam van de Heilige Geest? De trooster. Behalve dat hij de waarheid en ook dat hij de toekomst kan verkondigen en ook mensen kan overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dus je kan ook troosten en zo kunt u zelf invullen. Nogmaals, je kan uw gedachten niet lezen, je kan uw hart niet doorgronden, maar de Heer Jezus ziet dat. En hij wil iets bouwen in uw leven, in uw hart, in uw gedachten, in uw gezin, in uw huwelijk of noem maar op. Iets moois. Hier wordt genoemd een wonder. Zodat de mensen kunnen zien, zodat de familie kan zien, zodat de buren kunnen zien, zodat de ongelovigen kunnen zien. Werkelijk, deze man, deze vrouw is een man Gods. Het is niet zomaar dat hij of zij naar de kerk gaat. Maar er gebeurt werkelijk iets in zijn of haar leven. Ik zie het. God wil vanmiddag ook monumenten in uw leven plaatsen. Gedenktekens om u te bemoedigen. Nu zijn ze in Bethel. En daar zeggen ze ook, Elisa, je meester wordt opgenomen. Ja, ik weet het, ik weet het. In een andere vertaling zegt, zwijg, wees stil of zoiets. Hè. Wat gaat met in Bethel gebeuren? Dus met andere woorden, beste mensen, Elisa, ja, zal ook moeten meemaken. Natuurlijk kent hij dat, ik neem aan dat hij ook het verhaal kent van Gilgal. Misschien wordt hij ook weer daaraan herinnerd. Hey, ik verlang iets van mijn meester. En Gilgal heeft een link met ja, dat gedenks, dat monument en die stenen. Ja, dat wonder heb ik ook nodig straks. Bethel herinnert ons ook aan dat verhaal van Jacob. Hij vluchtte voor zijn broer Esau. Hij had zijn broer bedrogen, zijn zegen ontnomen en leugens verteld aan de vader dat hij Esau was terwijl hij Jacob was. U kent dat hele verhaal. Maar nu komt het. Terwijl hij vluchtte, want Esau zou hem doodmaken. Zijn moeder heeft het gehoord. Dat hij vlucht naar die oom Laban, daar in Haran. Ja? Want anders gaat je broer killen vanwege je leugen en het ontnemen van zijn zegen. Hij is gevlucht, maar toen hij bij Bethel aankwam, ja, en hij was moe natuurlijk van die lange reis van Beersheba naar Bethel. Lus heet het, niet Lus met een ST, maar Lus, gewoon L-U-Z. Hij sliep, en u kent dat verhaal, in die droom zag hij een ladder die de hemel en de aarde verbond en waar engelen neerdaalden, omhoog en omlaag. Maar dat was niet het belangrijkste, de droom zelf. Maar wat God zelf zei tegen Jacob. Jacob, ik ga met je mee waar je ook gaat, met eigen woorden. Waarop je nu ligt, dat zal van je zijn en van je nakomelingen. En jullie zullen tot een zegen zijn. Ik ga met je mee. Ik ga je beschermen en behoeden. En ik ga je zegenen. Daar zien we weer, als we weer een les kunnen halen uit dit verhaal. Als we rekening houden met Bethel. Dan wil de Heer ons laten zeggen, mensen, mijn kinderen, wat er ook gebeurt in het verleden. Wat je ook hebt verprutst. Misschien dacht je bij jezelf, I am a loser. Ik word niks in Gods koninkrijk. Ik bereik niks. Die minderwaardigheidsgevoel. En die beperkingen. Hier geeft God aan en ook vertelde aan Jacob, je bent geen loser. Je bent niet afgedankt. Je moet wel vluchten, maar ik ben met je. Ik ga je zegenen. Ik ga met je zijn. Soms zijn we voor de ogen van mensen in het publiek, door mensen als het ware bekritiseerd, beoordeeld, alsof wij losers zijn, alsof we niets zijn enzovoort. Maar als God ons verdedigt en met ons meegaat, dan mag de hele wereld op zijn kop zitten en staan. Als God met me is, wie zal tegen mij zijn? Maar het is soms moeilijk, vooral als je iets hebt verprutst in het verleden, vooral als het jouw eigen schuld is enzovoort. Dat snap ik het wel. En dat is weer die genade van de Heer in ons persoonlijk leven, wat wij ook hebben kapot gemaakt. Iemands droom vernietigt. Iemands idealen, als het ware, ondermijnt. Nou, vult u maar zelf in wat u hebt kapot gemaakt in de afgelopen tijd. Ook in uw persoonlijk leven. En toch die genadige God, de Heer Jezus, die voor u aan het kruis is gehangen en voor mij, zeg mijn zoon, mijn dochter, kom. Kom. We gaan weer verder. Zit niet te huilen en te janken. Kom, we gaan verder. Ik geef je weer een kans. eine Erkanzung. Wir sind die sovielste Kanzel. Und das ist eine von den mooie Dinge in meinem Leben auch. So viel Kanzel heeft Gott mir auch gegeven. So viel Erkanzungen. Voor sommigen weten het dat. 27 jaar geleden zou ik al onder de grond moeten zijn. Dood en begraven als ernstige ziekte. Ik haal dat ook vaak aan. Hiskia heeft maar 15 jaar bijgehad. Maar ik heb 27 jaar tot nu toe. Precies in de maand april, ja. 27 jaar. Anders zou ik niet hier staan voor u, lieve mensen. Maar dat is de genade van God. Wat er ook gebeurt in je leven. Hij tilt je weer op. Hij houdt je alweer je nietig, Heer. Voor mij hoeft het niet meer. Hoor. Die kerk. Ja. En sommige mensen die hebben altijd de neiging om te zeggen. Die hypocrieten in de kerk daar. Die huichelaars. Soms hebben ze wel gelijk. Maar al zijn we hypocriet. God zegt, je bent mijn kind. Je bent gereinigd door het bloed van het lam. Als je doorgaat met hem. Als je hem vasthoudt. Als je bij hem schuilt. En dat is Elisa vasthoudt aan de principes van de Heer. En zijn belofte gelooft. Dat is heel belangrijk, broers en zusters. Ik weet dat het heel moeilijk is om dat allemaal te verwerken. Soms gaat de duivel je een beetje kittelen en zeggen, ach, je bent niks waard, man. Kijk wat je allemaal hebt gedaan. Je geweten gaat spreken. Dan krijg je gewetenswroeging. Maar dat is een leugen van Satan. Ik ben een kind van God. Mijn zonden zijn gedragen door mijn Heer. U kent toch dat verhaal van uit Zacharia. Waar die hoge priester Joshua met vuile kleren enzovoort. En de duivel ging hem aanklagen. En de Heer en de engel des Heeren zegt, geef hem een nieuwe tulban. Geef hem schone kleren. Hij is een brandhout uit het vuur gehaald. Dat zijn we allemaal. Vies en vuil van de zonde. Een brandhout uit het vuur gehaald. Maar we zijn begenadigd, mensen. Genade op genade. Er is geen veroordeling in hen en voor degenen die in Christus Jezus zijn. Want je bent geheiligd, gewassen en gereinigd door het geloof in Jezus Christus. Het klinkt zo makkelijk, maar het is een feit. God, de Heer Jezus, heeft dat allemaal voor ons gedaan. Maar Satan probeert ons te indoctrineren, ja? Ons verstand te laten werken. Je moet nog iets gaan doen, jongen. Je moet nog iets, je best doen. Hij zegt tegen sommige mensen, je moet nog offers brengen. Je moet nog dingen doen enzovoort. Je kan niks doen. Dat is genade. Je hoeft alleen maar de belofte te geloven en hem te gehoorzamen. En zeg, Heer, hier ben ik. Gebruik me zoals ik ben. Ook met mijn beperkingen. Oké, ik heb beloofd om het snel te doen. Oké, Bethel. Herkent u zelf hoe genadig de Heer is voor u en voor mij? Ach, ik weet het voor mezelf. De genade van de Heer is zo groot, oneindig groot. Ja. De genade van de Heer is zo groot. Ik ben een beetje afgeweken van mijn schrijven, maar dat geeft niet. We gaan nu naar de Jordaan, Elisa. Jij blijft hier in Bethel. Ik dacht, nee, meester, dat kan niet. Ik ga met u mee. Er is in Suriname, bij begrafenissen, dan zingen ze, ga je mee. Ze bedoelen mee naar de hemel. Hè? Ik ben die melodie even vergeten, anders zou ik even rappen voor je. Gaat weer mee. Ja. Want Elisa heeft in zijn hoofd, hij gaat iets krijgen van deze meester. Ik weet niet wat, maar ik voel het al. Er is iets wat in de maak is. Het is zo mooi, we kennen het verhaal al natuurlijk. Hè? Dus voor ons is geen verrassing meer. We gaan naar de Jordaan. En wat herinnert de Jordaan ons? De eerste keer was de, natuurlijk, de Israëlieten zijn dus overgestoken door een wonder. Maar als we denken aan de tijd van de Heer Jezus, dan was ze ook vaak bij de Jordaan. En Johannes de Doper was ook vaak bij de Jordaan om de mensen te dopen. Die mensen die hun zonde hebben beleden en ze werden dus eigenlijk gedoopt door Johannes. Ja, je kent dat verhaal ook. En zelf Jezus ging bij Johannes en zei, ja, Johannes, hey neef, je moet me ook doven, man. Kan toch niet, hè? Je moet me niet overslaan. Ik wil ook gedoopt worden. Naar alle gerechtigheid Gods moeten we gaan voldoen. Hij werd gedoopt. Maar voor ons is het heel belangrijk, aan de hand van de Romeinenbrief, dat wanneer wij ondergedompeld zijn in die doop, het symbool is van het sterven van het vlees. De oude mens moet begraven worden en je gaat weer eruit als een nieuw mens, symbolisch, in de kracht van de opstanding van de Heer. Dat is de betekenis van de doop, toch? Dus met andere woorden, beste mensen, wanneer wij dat punt nog niet hebben bereikt om te sterven aan onszelf. Jullie kennen die tekst wel, toch? Met Christus ben ik gekruisigd. Dat is... Jullie kennen de Bijbel niet, man. Hoe dat deugt, je moet ze meer Bijbelstudie geven. Met Christus ben ik gekruisigd. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Je bent dood voor de zonde, maar levend voor God. Dit is een lijk, hè? Stel je voor, ik ben een lijk hier. Wat je ook doet met mij, ik voel niks. Al gaan de mensen je uitlachen, hè, en ook honen en bespotten en bedreigen om Jezus wil, je voelt niks. Maar als je geen lijk bent, je bent nog in leven, dan word je boos. Dan pak je een baseball met en dan ga je die persoon achterna en dan ga je hem toetakelen. Dan ga je, probeer het nog een keer, pas op hè. Is het maar nog een keer. Nu is het dat baseball. Ander komt met een, hoe heet dat ding van uit Rusland, die machinegeweer. Ja. En als je niet oplet, ga ik ook, je onthoofde zelf. Maar dan ben je niet een lijk. Dan leef je nog. Ik weet dat het heel moeilijk is. Een van de moeilijke opdrachten als christen. Maar je kan dat niet uit jezelf doen, lieve mensen. Je hebt de kracht van de Heilige Geest nodig. We hebben pas Pinksteren gevierd. Wat doe je met de kracht van de Heilige Geest? Om alleen maar hier te demonstreren in tongentaal, in profetieën en noem maar op, al die geweldige dingen. Mooi! Maar we moeten naar buiten gaan en de mensen moeten de kracht van de Heer zien, van de Heilige Geest. Petrus heeft het gedemonstreerd en 3000 mensen kwamen tot bekering. Nadat hij vervuld was met de Heilige Geest. En dan ga je ze naar hier brengen. En dan de volgende keer is deze ruimte vol met mensen. Dus laten we niet alleen maar de kracht van de Heer hier tot uiting brengen. Met tongentaal, mooi. Ik geloof in al die dingen. 100%. Al die bedieningen en al die gaven. Ja, dat moeten we hebben ook. Om hem te dienen. Streef ernaar, jaag ernaar, zegt Paulus, zegt de Bijbel. Ja, totdat je het krijgt. Al ben je teleurgesteld, afgelopen Pinkster heb je het niet ontvangen, maar je gaat gewoon door. Misschien de komende maanden, misschien pas volgend jaar, maar doorgaan, net als Elisa, doorgaan, volhouden. Totdat de kracht komt, totdat je de salving krijgt. Hoeveel minuten heb ik nog? Oh, ik moet stoppen, hè? Ik ben al over tijd. Oké. Dat was eigenlijk Sloes, hè? Dat was einde, de Jordaan. En nu komt het hoogtepunt. Zijn overgestoken. Dus Elisa heeft gezien hoe Elia zijn mantel heeft gevouwen en sloeg op het water. Zijn overgestoken. En nu is het uur der waarheid. And that is what Elisa Alang had gewenst. Voordat ik word opgenomen, Elisa, doe een wens. Vraag. Dan denk ik aan Salomo. Doe een wens. Vraag. U kent dat verhaal ook. En Esther werd ook gevraagd. Doe een wens, Esther. Wat wil je? En daarom zeg ik aan het begin. Vanmiddag is het uw dag. Het kan een blijde dag worden. Een blijde middag. Want God zegt zelf tot u. Doe een wens. Vraag. En ik ga je geven. Daar komt dus die wagen, vurige wagen. En Elia was niet meer te zien. Was niet meer te zien. Maar die mantel van Elia, ja, die lag daar. Hoi, dit heb je toch geweerd. En ik heb het dubbel deel van zijn geest. En dat is zijn mantel erbij. Dus dan ga ik het nemen. Dat heb ik geweldig. Het gaat niet om die mantel natuurlijk. Maar hier is power. Hier is salving. Dat heb ik nodig voor mijn nieuwe bediening. Want anders bereik ik niks. Want ik wil het dubbele van mijn meester Elia. En als u de geschiedenis van deze beide mannen gaat bestuderen... Ik had het geprobeerd om het te ontdekken. Dan heb ik gezien dat Elisa 2 keer zoveel wonderen heeft gedaan als Elia. Klopt dat, mensen? Die mensen die de Bijbel bestuderen. Kortom, tot slot, broers en zusters, u hebt het al begrepen. Zonder de kracht van de Heilige Geest, zonder de salving van hem, zijn we nergens. Al kan ik een mooi preek samenstellen en het doorgeven aan u... Maar als deze preek uw hart niet raakt, dan kan ik liever thuis blijven vandaag en niet hier komen. Kras gesteld misschien, omdat er geen salving is. De salving is belangrijk in alles. Al bent u geen prediker of wat dan ook, maar als de salving van de Heilige Geest in u is, dan gaan wonderen gebeuren. Elisa gebruikte die mantel van Elia en sloeg op het water en... Het wonder gebeurde. En later zou je nog meer wonderen verrichten. De Heer Jezus zegt zelf tegen zijn discipelen. Nog meer dingen zult gij zien. Nog groter dan deze. Dus we kunnen de Heer Jezus zelf overtreffen. In het verrichten van wonderen. Daarom. Ik zei het al, broers en zusters. Om het te prediken is makkelijk. Maar ik wil het ervaren. Zeg je? Als er geen salving is in mijn bediening. In de verkondiging. Laat me nergens meer spreken. Ik blijf gewoon thuis. Heeft geen zin. Anders ga je alleen maar mooi verhalen vertellen. En de mensen bezighouden. Ja. Maar de salving, mensen. En ik hoop dat dat uw verlangen is. Het is mijn verlangen. Dat mag u weten. Er moet salving komen. Er moeten dingen gebeuren. Mensenleven moeten veranderen. Mijn persoonlijk leven moet ook nog meer gaan veranderen. Dingen moeten veranderen in het gezin, in het huwelijk. In de gezinssamenstelling. In de relatie met anderen en wie dan ook. Dingen moeten veranderen. Zonder de salving. Zonder de mantel van Elia. Populair gezegd. Zonder de kracht van de Heilige Geest. Kunnen we stoppen. In Gods koninkrijk om dingen te doen. Ik meen het, broers en zusters, echt waar. En ik hoop en ik bid ook en ik verlang ook van de Heer. Heer, laat de komende weken, maanden, dat ik mag ervaren, uw salving. Mensen zullen veranderen. Ja, ik heb net een boek gelezen. En wanneer die prediker komt, is een normale, eenvoudige boer. Voordat ik kwam op de plaats waar ik zou spreken. De mensen begonnen al te huilen en neer te knielen en hun zonde te beleiden. Zonder dat hij een preek heeft, als het ware afgestoken, heeft en gepredikt. Zo'n salving had hij. Mensen veranderden. Tegenstand was er ook, maar hij was niet bang voor de tegenstanders. Zelfs de tegenstanders voordat ze hem zouden, als het ware, pijn zouden doen of met stenen gooien of wat dan ook, begonnen ze te huilen en in zonde te belijden. En dat wil ik graag zien in mijn persoonlijk leven. Niet om te showen, niet om, maar dat ik mag weten, de Heer is genadig. Dat ik mag weten, ik moet steeds minder worden, hij moet meer. Om te laten zien wie Jezus is. Dat de mensen zullen veranderen wanneer ze in aanraking komen met de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Het is niet alleen om de stoelen en de banken te vullen. Maar om de kracht, om de liefde en de verlossing van de Heer Jezus die wij prediken. Ja, te kunnen duidelijk maken bij de mensen. Als er iets gebeurt, en dat kan alleen maar gebeuren met die salving. Dank u, Heer. Veel woorden zijn gezegd. Maar we willen niet alleen maar woorden nu prediken, Heer. Ik althans niet. Maar ik wil ervaren wie u bent. We weten dat allemaal theoretisch, wie de Heilige Geest is, wat hij allemaal kan doen. Maar Heer, dat er werkelijk een beweging komt. Een beweging. Ik dank u daarom, Heer, voor nu in deze gemeente dat ik meer mensen heb gezien. U werkt al door de kracht van uw Heilige Geest. En u gaat nog meer werken in deze gemeente. U gaat ze gebruiken, Heer. U gaat ze vullen met uw kracht. De salving zal nederdalen. Heer, en ik bid op dit moment ook dat de salving nu al reeds nederdaalt in de harten van uw kinderen. Om te kunnen werken voor u. Om Zeeland ondersteboven te gooien, als het ware. Zoals Paulus dat deed, dit in de toenmalige wereld. Heer, dank u wel. U alleen kan het doen. Dank u, Heer Jezus, dat u al mijn broeders en zusters hebt bemoedigd en gesterkt. En dat verlangen geeft voor allen. Die honger om werkelijk succesvol voor u te mogen werken in de Koninkrijk. Tot nu toe hebben we zijn gezaaid, nul geoogst. Maar dat we nu zullen gaan oogsten en uw naam kunnen verheerlijken. Want u komt alle eer toe. We willen ook die eer aan u geven en niemand anders. Geprezen zij uw naam. Amen.